دخمن ده هر غلیم و هر غدر و محمد غازی و مجاهد و لوی سالار و محمد دخمن ده هر غلیم دخمن ده هر غلیم و هر غدر و محمد غازی و مجاهد و لوی سالار و محمد دخمن ده هر غلیم دا ظلم انتها و او دا جهل تیاری وی دا ظلم انتها و او دا جهل تیاری وی دا جهل تیاری وی دی وقت دا غا حالاتو تفکر محمد دخمن دا هر غلیم دخمن ده هر غلیم و هر غدر و محمد غازی و مجاهد و لوی سالار و محمد دخمن ده هر غلیم لخکر ده سو هبا و به هر زی کی ور سارا و لخکر ده سو هبا و به هر زی کی ور سارا و هر زی کی ور سارا و پا تور و اونی زوبا تل سنگر و محمد دخمن ده هر غلیم دخمن ده هر غلیم و هر غدر و محمد غازی و مجاهد و لوی سالار و محمد دخمن ده هر غلیم سرکش کافر ور تپ مخ ورد لینا شو سرکش کافر ور تپ مخ ورد لینا شو پا مخ ورد لینا شو یو شرنگ دسپین و تور و گزار و محمد دخمن ده هر غلیم دخمن ده هر غلیم و هر غدر و محمد غازی و مجاهد و لوی سالار و محمد دخمن ده هر غلیم عمر پا مغرور و بیک کریما تاولی عمر پا مغرور و بیک کریما تاولی کریما تاولی هر وقت دا مظلومانو طرف دارو محمد هر وقت دا مظلومانو طرف دارو محمد دخمن ده هر غلیم دخمن ده هر غلیم و هر غدر و محمد غازی و مجاهد و لوی سالار و محمد دخمن ده هر غلیم دخمن ده هر غلیم و هر غدر و محمد غازی و مجاهد و لوی سالار و محمد دخمن ده هر غلیم